Terdentang bunyi kedamaian telah terdengar di kejauhan. Hari-hari berlalu bawa pergi angan dan mimpi. Hanya letih kau tinggalkan, menanti matahari pagi. Ingin ku terbang tinggi.